10% lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 grudnia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Były prezydent Olsztyna prawomocnie uniewinniony w sprawie o gwałt. KPN protestuje podczas rozprawy zamowca pacyfikującego kopalnię Wujek. W serwisie też spór o projekt zmian w ustawie o sądownictwie. Były prezydent Olsztyna Czesław Jerzy Małkowski został prawomocnie uniewinniony od zarzutu zgwałcenia ciężarnej urzędniczki, zdecydował Sąd Okręgowy w Olsztynie, który rozpoznawał apelację od uniewinnienia Małkowskiego w Sądzie Rejonowym. Sąd uzasadnia teraz swoją decyzję, co odbywa się za zamkniętymi drzwiami, podobnie jak cały proces w sprawie tzw. seksafery. Wyrok jest prawomocny, przysługuje od niego tylko kasacja. Z kolei kilkudziesięciu działaczy KPN uniemożliwia zgłoszenie przed katowickim sądem wyroku w procesie byłego członka plutonu specjalnego ZOMA Romana S. oskarżonego o strzelanie do górników z kopalni Wujek w grudniu 1981 roku. Na sali pojawiły się transparenty z napisami wzywającymi do rozliczenia sędziów zbrodniarzy. Wezwano policję, która ma wyprowadzić manifestujących, ale demonstranci odmawiają opuszczenia sali, krzycząc dość bezprawia i precz z komuną. Sejm zajmie się projektem zmian w ustawach sądowych w przyszłym tygodniu, zapowiada rzecznik rządu. Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości złożyła projekt nowelizacji ustawy o sądownictwie. Przewiduje on m.in. kary za podważanie statusu sędziów. Piotr Müller zaznacza, że proponowane zmiany obowiązują w innych krajach Unii. Mówił też, że w projekcie nie ma mowy o, jak się wyraził, kneblowaniu sędziów, lecz egzekwowaniu nałożonych na nich obowiązków. Te przepisy regulują tylko kilka rzeczy, że sędziowie nie mogą podważać statusu innego sędziego. Drugą rzecz, że w przypadku, gdy nie dojdzie do wyboru kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, to mamy pełniącego obowiązki prezesa, czy kwestie związane z obsadzaniem wakatów ze względu na brak działań poszczególnych sędziów w sądach, które opiniują te kandydatury. Według Koalicji Obywatelskiej posłowie Prawa i Sprawiedliwości chcą karać sędziów za to, że będą zwracać się z pytaniami do Unii Europejskiej. Barbara Nowacka powiedziała, że projekt został złożony symbolicznie w przeddzień rocznicy ogłoszenia stanu wojennego i brzmi jak represje z czasów PRL. Proponuje to grupa posłów, ponieważ nadal nie mają odwagi ani iść na jakiekolwiek konsultacje, ani szeroko dyskutować o tym projekcie, tylko szybko wprowadzić, żeby zabronić sędziom i sędzinom Rzeczypospolitej wykonywać swojego mandatu. To zagrożenie też dla obywateli, którzy nie będą mieli możliwości skorzystania z wolnych, niezawisłych sądów. To bezczelna próba upartyjnienia i upolitycznienia. Z projektu wynika, że sędziowie, którzy będą podważali decyzje podjęte przez KRS i prezydenta, będą mogli być ukarani odsunięciem od sprawowanej funkcji. Zwycięstwa w wyborach parlamentarnych pogratulowali Borisowi Johnsonowi unijni przywódcy. Zdecydowana wygrana brytyjskich konserwatystów przesądza o Brexicie pod koniec stycznia. 27 zadeklarowała gotowość bliskich przyszłych relacji. Boris Johnson nie krył radości. Te wybory oznaczają, że dokończenie Brexitu to decyzja, której nie można się oprzeć, z którą nie można się spierać. Konserwatyści dominują w Anglii i Walii. Upadło wiele lewicowych twierdz, okręgów o tradycjach robotniczych, w których nierzadko prawica nie wygrywała od dekad. Ale torysi to nie jedyni zwycięzcy tych wyborów. W Szkocji większość okręgów przypadła separatystycznej SNP, Szkockiej Partii Narodowej. Szkocja wysłała jasną wiadomość. Nie chcemy konserwatywnego rządu Borisa Johnsona. Nie chcemy opuszczać Unii. Pragniemy, by przyszłość Szkocji znalazła się w naszych rękach. Mówi BBC szefowa SNP Nicola Sturgeon. Tymczasem Lewicowa Partia Pracy, a także liberalni demokraci od dziś szukają nowych przywódców. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur, może padać deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Na termometrach w Szczecinie, Gdańsku i Toruniu 3 stopnie. Najcieplej w Przemyślu i Rzeszowie 6. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Święta bez granic 2019 wraz z Fundacją Świętego Mikołaja zapraszam na naszą trzecią licytację. To już dziś. A będę miał dla Państwa gitarę Fender Telecaster od Artura Rojka z zespołu Mysłowic. Lekcje jazdy quadem na Pustyni Błędowskiej z Rafałem Sonikiem. Zestaw prezentów od Remigiusza Mroza. Zestaw bimbrownika z filmu Poszukiwany, poszukiwana Stanisława Barei. Statuetkę Fryderyka i płytę z autografem od Leszka Możdżera. A także rakietę tenisową i koszulkę od Huberta Hurkacza. Zebrane pieniądze przekażemy jak zwykle na pomoc utalentowanym dzieciom z niezamożnych rodzin. Do usłyszenia już dziś o godzinie 16:00. Kuba Strzyczkowski. Więcej na stronie świętabezgranic.pl.

i Wojciech Borowik. Witam serdecznie. Dzień dobry. Wszyscy to są bardzo publicznie znane osoby. Agnieszka Romaszewska, wiele lat z telewizji głównie, prawda, pani Agnieszko? Romaszewska-Guzy, szefowa telewizji Bielsat. Wojciech Borowik to obecnie Stowarzyszenie Wolnego Słowa. Polityk, opozycjonista, to wszyscy opozycjoniści, nawet nie muszę przypominać. Był też posłem z Unii Pracy, którą współtworzył Maciej Goliszewski, Jarosław Maciej Goliszewski, bo trzeba to powiedzieć. Wybitny dokumentalista, fotograf. Jest teraz, tak patrzę, około 10 minut po 13, 13 grudnia. I teraz wyjdzie, dlaczego jesteście państwo zaproszeni. Bo wszystkich coś jedno łączy. Wszyscy tego dnia, może nawet nie tego, bo zobaczymy, co powiedzą, zostali internowani. To internowanie musimy wyjaśnić młodym ludziom. To taki rodzaj więzienia był. Agnieszka Romaszewska, od niej zaczniemy. 13 grudnia, koło 13. Pani Agnieszko. 13 grudnia, koło 13. No to siedziałam na dołku tak zwanym, czyli dołek, czyli to jest areszt milicyjny, na dołku na ulicy Opaczewskiej. Nie wiem, czy jeszcze teraz jest tam areszt milicyjny, ale myślę, że jest tam pewnie komenda ciągle, policji już teraz. Kolega realizator mówi, że jest dołek, tam macha nam z tyłu. Tak, czyli jest. No i tam była jedna cela żeńska, reszta były cele męskie, to była jedna, to było w podziemiu, w suterynie, no i ja już tam właśnie o tej 13, w południe 13, to już siedziałam, bo ja byłam aresztowana jeszcze 12 praktycznie przed północą, bo jedna z pierwszych mieszkań, do których przyszli. Dlatego, że prawdopodobnie chodziło o biuro interwencji regionu Mazowsze. Przyszli oczywiście po moją mamę głównie. Do rodziców, prawda? Tak. Przyszli głównie po moją matkę, także tam pierwsze pytanie, które zadali mi, jak otworzyłam drzwi, to zadali mi milicjanci pytanie: pani Romaszewska? Ja powiedziałam: tak, Agnieszka. A oni powiedzieli, a nie, zapytali mnie: Irena. I to było charakterystyczne, bo mojej matce po papierach zawsze mówiło Irena, ona była dla znajomych Zofia, dla w papierach Irena. Irena, ja powiedziałam: nie, Agnieszka. I mówię: nic nie szkodzi, pani pójdź z nami. Tak to wyglądało. Także. No i tam jeszcze też był mój mąż, którego też w tym czasie, jeszcze wtedy nie mąż, który był wtedy bardzo chory na zapalenie płuc. Ale jego przez przypadek szukali, czy tu szukali? Jego nie szukali tam. Aha. On przy okazji, po prostu weszli do środka, mojej matki nie było, bo ona była na imieninach Aleksandry, bo to jest akurat przecież imieniny Aleksandry. Więc ona była na imieninach znajomej i nie było jej. Ojciec był na Krajowej Komisji w Gdańsku, też go nie było. A myśmy byli we dwójkę. Mój mąż był bardzo chory, myśmy po strajkach byli akurat studenckich i on się kompletnie już był wykończony po tym wszystkim. Miał bardzo wysoką gorączkę. Tego dnia był lekarz, on dostał antybiotyk i troszeczkę mu spadła ta gorączka tam z 39, ale prawie tak około 39 stopni miał. No i ten, oni weszli do środka, powiedzieli, że wobec tego to proszę dowód tego pana. Ja przyniosłam jego dowód. Oni go sprawdzili. Prawdopodobnie musieli się skontaktować. Coś, jakie sprawdzili nazwisko. Wyszło im, że nazwisko też mają na liście, chociaż on był w Krakowie chyba do internowania na liście. No i później to państwo pójdą z nami. No i ja wobec tego, ja oczywiście łudząc się, że to mamy jeszcze miłe czasy Karnawału Solidarności, powiedziałam, że nigdzie nie pójdziemy. Usiadłam koło łóżka na fotelu, koło łóżka mojego męża. No i w tym momencie okazało się, że już nie mamy miłych czasów. To znaczy oni po prostu wykręcili mi ręce w ciągu po prostu pół minuty, a jego wyciągnęli z łóżka, skuli go kajdankami w piżamie, no i ten. Ja tam się darłam, oni mi zatkali twarz, bo ja trzeba krzyczeć ratunku i potem on był jedynym człowiekiem na początku, który miał piżamę w Białołęce, jak się dowiedziałam potem, bo tego oczywiście nie wiedziałam. Pani Jarosław Guzy, tak? Tak. Wojciech Borowik, pan już... Tak wcześniej jak pani Agnieszka, czy później? Przypomnij sobie o panu. Też tak wcześniej, ale opowiem o tym za moment. Natomiast ja myślę, że należy się wyjaśnienie temu pojęciu internowanie. To była taka forma aresztowania, która mówiła o tym, kiedy się zaczyna, natomiast nie było wiadomo, kiedy się skończy. Nie ma końca, tak. Czyli taka, powiedziałem, najgorsza forma dla tych osób, które w tym momencie znalazły się w więzieniu, bo nie wiedziały, kiedy wyjdą. Ja w tym miejscu, w takim razie, panie Wojciechu, odczytam na jego mocy stanu wojennego. Dekretu. Ci obywatele są internowani, którzy zachodzi uzasadnienie, podejrzenie, że pozostając na wolności nie będą przestrzegać porządku prawnego albo prowadzić będą działalność zagrażającą interesom lub obronności państwa. I oni mogą być internowani w ośrodkach odosobnienia. Tak, no i rzeczywiście byli internowani w ośrodkach odosobnienia. Ja zostałem internowany 12 grudnia również, ale to w takich bardzo zabawnych, znaczy ciekawych okolicznościach. Teraz może nie zabawnych, ale ciekawych okolicznościach. Dane, które którymi posługiwała się bezpieka, to były dane z marca tego roku, czyli taka pierwsza przymiarka do internowania czy do stanu wojennego była w marcu, ewidentnie, bo wtedy te dane były znalazłem, zbierane. Że jeszcze pod koniec wcześniejszego roku, z 80 roku z jesieni jeszcze były już pierwsze. Były pierwsze przymiarki, ja mówię o tych danych, które nie były później już zmieniane. I teraz tak, znaczy ten 12 grudnia dla mnie to był szczególny dzień, ponieważ byłem bardzo ciężko chory, miałem zapalenie gardła, ale byłem pracownikiem Biura Krajowego Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Między innymi pracowałem dla Agnieszki i dla Jarka Guzego, którego spotkałem w Białymce. Dopowiadacie swoje życiorysy, tak, byli się ale jednocześnie byłem zaangażowany w niezależną oficynę wydawniczą. Byłem jedną z osób, która uważała, że nie możemy ujawniać swoich drukarni, więc miałem taką tajną drukarnię w Międzylesiu i ta tajna drukarnia przetrwała zresztą moje internowanie i potem funkcjonowała w stanie wojennym. A ja tego dnia i wieczorem przewoziłem nakład bibuły, czyli tych druków podziemnych, do swojego mieszkania. No i gdzieś tak koło 10 przyjechałem, mieszkałem na 10 piętrze, samochód był załadowany nielegalnymi drukami. Gdzieś tak koło godziny wnosiłem je dzielnie, wjeżdżając windą na górę. Wszystko wiozłem. Moja żona się nie odzywała do mnie, bo generalnie bardzo rzadko bywałem w domu, małe dziecko, więc wiadomo, jaka mogła być atmosfera. No i nagle słyszę walenie do drzwi. To było gdzieś koło 11. No trochę zdziwiony i zmartwiony, bo ja uważałem siebie za bardzo dobrego konspiratora, więc pomyślałem, jak to? Nie widziałem żadnego ogona, nie widziałem, żeby w ogóle ktoś za mną z tej drukarni jechał, a tu słyszę walenie do drzwi 11, więc to nie sąsiedzi, bo oni by tak się nie zachowali, wiedzieli, że mam małe dziecko. No i walenie do drzwi otwierać, stan wojenny. No trochę się zdziwiłem, bo nie bardzo jadąc do domu nie bardzo widziałem, żeby coś takiego się działo. No ale dziecko zaczęło płakać, żona wyszła, mówiła otwórz, nie spierałem się, otworzyłem. Stało tam kilku osobników, jeden w mundurze, dwóch chyba czy trzech po cywilnemu. No powiedzieli, że stan wojenny i żebym w związku z tym poszedł z nimi. Nie ukrywam, że się ucieszyłem. Ucieszyłem się z tego powodu, że nie mają zamiaru robić rewizji, tak? Bo ja się napracowałem przez godzinę, tą bibułę wnosiłem do mieszkania. Ochoczo, złapałem tak. Cokolwiek było pod ręką. Niestety cokolwiek, bo sądziłem, że ten stan wojenny to jakiś pretekst pewnie nękania nas, bo takie najścia i takie działania bezpieki od pewnego czasu już wobec moich kolegów... I że jutro pan wróci. Tak, że wrócę, bo to się zdarzyło. Tak, także to nie koniec świata. Szczęście tylko, że ten nakład nie wpadł, więc wyszedłem. No i jak wyszedłem, to już nie wróciłem szybko. Natomiast dowiedziałem się, że oni czekali na mnie już gdzieś od godziny 10. Ja myślę, że nie tylko sąsiedzi, którzy, bo to był taki czas, kiedy zdarzały się kradzieże części samochodowych, kół i mieliśmy taką straż, która by pilnowała tych samochodów przed złodziejami. I oni później powiedzieli mi, że czekali od 10, ale przekonani byli, że czekają na profesora Strzembosza. A okazało się, że niestety nie czekali na profesora Strzembosza, czekali na mnie, no i skutecznie mnie w ten stan wojenny zapakowali do Białęki. Decyzję o internowaniu podejmowali komendanci wojewódzcy Milicji Obywatelskiej. O Jarosławie Macieju Goliszewskim też podjął decyzję komendant warszawski. Tam się znalazł i tego 13 grudnia... Czy innego grudnia? 13 grudnia. Odpowiadając na pierwsze pytanie, to dokładnie 13 grudnia po 13 już wypoczywałem w celi w pawilonie 4 w warszawskim więzieniu w Białęce. Natomiast ta cała historia zaczęła się dosyć humorystycznie o 5 rano, kiedy usłyszeliśmy z żoną dzwonek do drzwi i żona w półśnie mówi: pewno znów nie wystawiłeś butelki na mleko. No, Bo wtedy zamawialiśmy, była taka usługa, o czym pewno większość ludzi młodych nie pamiętają, że można było zamówić dostawę w szklanych butelkach mleka pod drzwi. No i kapsulowanego. Kapsulowanego, tam były jeszcze dwie wersje, tłusta i tam chuda, bodajże. Pamiętam, w każdym razie mieliśmy wyjątkowego, uciążliwego dostawcę, który jak się nie wystawiło butelki, to trzeci, czwarty rany dzwonił, żeby po prostu wyegzekwować należność, zamiast poczekać, że następnego dnia się zaległą wystawi. W związku z tym na skutek tego, tej pewnej jakiegoś takiego quid pro quo, otworzyłem drzwi i okazało się, że za drzwiami stoi nie mleczarz, tylko trzech dżentelmenów z dyskretnie rozpiętą garderobą wierzchnią, spod której wystawały pałki i jakaś tam broń. Pokazali legitymację i uprzejmie mnie zaprosili, wchodząc oczywiście do mieszkania, żeby pan się zapakował, czy żeby pan się ubrał, bo musi pan pójść z nami. Oczywiście na pytanie, w jakim celu, usłyszę, bo chodzi o złożenie wyjaśnień. Oczywiście tutaj odwoływanie się do czegokolwiek nie miało sensu, bo trzech zawodników, ja jeden plus żona, w związku z tym szybko się ubrałem, powiedziałem, oni nie robili żadnej rewizji, nie sprawdzali, kto jeszcze jest w domu, ja żonie powiedziałem, no słuchaj, tylko jak wyjdziemy do ty, to pamiętasz, jest taki telefon z takim specjalnym grypsem, leć do automatu, bo nie mieliśmy jeszcze telefonu w domu, to jest nowe osiedle, było wtedy na peryferiach Warszawy, i dzwoń do Komisji Interwencji Regionu Mazowsze, że mnie zatrzymali. Ten wątek był związany z marcem 1981 roku, kiedy była sprawa bydgoska i liczyliśmy się z tym, że mogą być zatrzymania. Wtedy się mówiło o stanie wyjątkowym, a nie stanie wojennym. I w związku z tym moja biedna żona po wyjściu pobiegła do automatu. Okazało się, że żadne automaty nie działają. Co ciekawsze, nie zareagowaliśmy na nieco wcześniejszy sygnał, że około pierwszej w nocy gwałtownie została przerwana emisja na wszystkich tam bodajże dwóch kanałach telewizyjnych, które wtedy były TVP1 i chyba TVP2. Ale pomyśleliśmy, jakaś awaria, nie zwróciliśmy uwagi, że coś się zaczęło. Ja wyszedłem z domu, zapakowali mi do cywilnego Fiata 125, no i okazało się, nie mając żadnej świadomości, że jest stan wojenny, że dowieziono mnie, i posłuchajcie państwo, dowieziono mnie do gmachu MSW przy ulicy Rakowieckiej. Wjechaliśmy od boja. Bodajże na drugie piętro biurowca. Zostawiono mnie tuż przed godziną szóstą samego w pokoju pod opieką jednego funkcjonariusza. Natomiast w sąsiednim pokoju na cały regulator uruchomiono Polskie Radio i o 6 rano po hymnie narodowym rozpoczęło się słynne przemówienie towarzysza generała Jaruzelskiego. To, że przed chwileczką wysłuchaliśmy. Tak. Po raz kolejny. No i wtedy mi się zrobiło, że powiem na przemian, zimno i gorąco. To przemówienie oczywiście nie było mi dane do wysłuchania do końca, ale za chwilę się otworzyło, bo radio zamilkło, otworzyły się drzwi i do pokoju parowało trzech dżentelmenów. Jeden taki wyraźnie starszy rangą, oczywiście po cywilnemu, o twarzy takiego sycylijskiego mafiozo, z wyrazem twarzy zatroskanego tatusia. No i rozpoczęła się ni to rozmowa, ni to przesłuchanie. Oczywiście hardo się postawiłem, aczkolwiek grzecznie, że odmawiam wszelkiej rozmowy, prawda, powołałem się na stosowne paragrafy i tak dalej. Czyli mamy solidarność. Tak, no, tutaj panowie mówią, ale jest stan wojenny, nic takiego nie obowiązuje. W każdym razie efektem tej takiej krótkiej potyczki słownej było to, że przede mną na biurku, przy którym siedziałem, wylądowała deklaracja lojalności. I ja w tym momencie zrozumiałem, na czym polega ta cała zabawa, że gmach MSW, z rozmowy wynikało, że panowie mają dosyć dobre rozeznanie o mnie, tam padały takie odniechcenia, stwierdzenia, no pan tak często wyjeżdżał na zachód Europy, co w domyśle, że jakieś ma, prawda, dziwne konszachty. Ma pan, tutaj padały pewne uwagi o moim dosyć wysokim statusie materialnym, który rzeczywiście był w PRL-u wysoki, bo byłem informatykiem, zarabiałem na tamte czasy, to był elitarny zawód, zarabiałem bardzo przyzwoite pieniądze. W związku z tym panowie ukuli sobie taki scenariusz, że po prostu chwycą mnie, że facet się ze stracha za dużo ma do stracenia. No i zaproponowano mi podpisane deklaracje lojalności. Ja się zorientowałem, że na tym się nie skończy, że kolejny papier, który wpłynie na biurko, to będzie papier o współpracy po prostu. Tym bardziej, że ja reprezentowałem mocną solidarność w jednej z instytucji centralnych w Polsce, to była Centralna Narodowego Banku Polskiego i inne banki, ale chodziło konkretnie, że byłem członkiem komisji zakładowej, więc była to 90% załogi było w solidarności, w związku z tym wiadomo, o co chodziło. Krótko mówiąc, jak się to skończyło? Po latach, jak dotarłem do dokumentów, jak uzyskałem zgodę na przeglądanie archiwów w IPN-ie, dotarłem do notatki, która to spotkanie na Rakowieckiej funkcjonariusz kwitował tak. Zachował się, cytuję dosłownie, zachował się arogancko, odmówił podpisania deklaracji lojalności. A jak mi doręczono po pewnym czasie, już w Białęcach siedziałem, decyzję o internowaniu, podpisano zresztą z upoważnienia generała Świeka, to był komendant stołeczny milicji, to było tam napisane, że może jego pozostawanie na wolności może zagrażać istotnym interesom politycznym i gospodarczym PRL. Stamtąd trafiłem via komenda na Żytniej do Białołęki, dziś w więzie chyba 8 rano, a tam już w tak zwanej celi przejściówki, czyli przejściówce, czyli takie, gdzie się zdawało dokumenty, jakieś tam rzeczy osobiste przed rozprowadzeniem do cel. Sami znajomi, profesor Kurowski, dostojnie stojący w Jesionce, profesor Łojek, no i oczywiście Adam Michnik. Wojciech Borowik, coś chciał dodać do tego fragmentu jeszcze? Tak, muszę krótko uzupełnić, bo to jest ważne. Po pierwsze, bezpieka, która czekała pod moim domem, była świadkiem, jak ja się męczyłem przez tą godzinę wożąc bibułę, czyli oni po prostu działali ekonomicznie, bo gdyby ta bibuła została w samochodzie i od razu by mnie zgarnęli, to wtedy musieliby coś z tym zrobić, tak? A oni czekali, aż wiozłem i wtedy przyszli. Po drugie, ta bibuła po roku trafiła do kolportażu podziemnego, także nie zostało to zmarnotrawione. I ostatnia rzecz. Moja żona natychmiast po wyjściu bezpieki zaczęła dzwonić. Oczywiście telefony były nieczynne. Wsiadła w taksówkę, w związku z tym udało jej się złapać taksówkę przy rządzie ONZ i pojechała, żeby ostrzec mojego brata i kolegów. I jak podjechała pod ich dom, to była świadkiem, jak ich wyciągali i internowali. Niektórym się udało. Ja dopowiem o swoim 13 grudnia, bo jestem osobliwy tutaj, bo nie byłem internowany, ale brałem udział w niesamowitym wydarzeniu. To był Kongres Kultury Polskiej. To zupełnie nieprawdopodobne wydarzenie. No tak. Pojechałem tam... Transmitowane było, zresztą wieczorem oglądałam jeszcze. Musimy dwa słowa powiedzieć. Po raz pierwszy w Polsce Ludowej spotkali się ludzie kultury. Wszyscy. Penderecki obok Lutosławskiego, Wajda obok Kantora i tak dalej, i tak dalej. I mówili o tym, co złego w PRL-u jest. Po 15 minutach przedstawiciele władzy, był to m.in. premier Rakowski, który tam siedział, wstali i wyszli z tych pierwszych siedzeń, ponieważ to było oficjalne posiedzenie. Nigdy nie słyszeliśmy, żeby oficjalnie można było mówić, że PRL jest B. Pojechałem tam z przyczyn prywatnych, a mianowicie pisałem pracę magisterską o pani Mikołajskiej. Która była, jak wiecie, bardzo zaangażowana w opozycję. I z panią Haliną rozmawiałem o godzinie 22, 21, 12 grudnia i powiedziałem, pani Halino, ja dla pani przyjechałem, bo piszę o Gombrowiczu. Ona była pierwszym reżyserem inscenizacji Gombrowicza, pierwszej prapremiery w ogóle w Polsce. No mówię, dziecko, teraz będzie Gucio przemawiał, Gucio, czyli Holubek. Chodźmy posłuchać, niech pan przyjdzie jutro, o 12 do obiadu w ręce sobie kawę wypijemy. Tej pracy już nigdy nie napisałem. 13 grudnia o 12 pani Halina Michałajska również była na jakimś tam dołku. Nigdy już jej potem nie spotkałem. Po muzycznej przerwie gadamy dalej, jak to tam było w tym internowaniu. Ortalion szary, chwyt. się. Chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą jeszcze. Agnieszka Romaszewska, Wojciech Borowik, Maciej Goliszewski są dzisiaj gośćmi programu specjalnego 13 grudnia. Przed muzyczną przerwą mówiliśmy, jak państwo trafiliście, co robiliście 13 grudnia, to powiedzieliśmy. No i potem jest ten moment, gdzie już coś tam się dzieje, gdzieś jesteście. Ja jeszcze jestem winny pytanie i odpowiedź naszym słuchaczom, często młodym. Czy się baliście wtedy, pani Agnieszko? No tak, znaczy jasne, dlatego że sytuacja była tak, jak ja to już mówiłam, to znaczy, że było wrażenie wyraźne, ja takie wrażenie miałam, że się skończył, że skończył się karnawał, to znaczy jednak to, czego sobie nie zdajemy w tej chwili, myślę, sprawy, ale to było tak, że to był taki dosyć ponury i szary czas PRL-u, w którym nagle był taki okres półtora roku, gdzie wszystko było inaczej, znaczy nagle można było w uniwersytetach, działy się tu, a propos, tu cały czas Wojtek opowiada o kolportażu, książki, jakieś, to właściwie prawie już, niemalże prawie oficjalnie, na stoliku, jak się wchodziło na teren Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, no to zaraz był po prawej stolik, gdzie można było kupić wydawnictwa niezależne. To niesamowity czas, do dzisiaj nie robi wrażenia, ale... Tak, teraz to wszyscy mogą wszystko kupić, ale wtedy, gdzie nie było książek, cenzura, prawda. Ja na przykład miałam przyjemność już uczyć się w tym czasie, chodziłam na studia, byłam na pierwszym roku studiów i w zasadzie te moje studia to już były inne studia, to znaczy nagle u nas zresztą Wydział Historii był bardzo dobry, Instytut Historyczny był bardzo dobry, zreformował sobie również pod wpływem zresztą studentów program studiów i myśmy właściwie uczyli się prawdziwej historii, żadnych tam komunistycznych kawałków właściwie nie było. Wróciły za chwilę. Natomiast co było dalej w sprawie tego bania się, to znaczy... No, ponieważ człowiek miał poczucie, nagle nas wzięli i w tym momencie, no, oczywiście tak jak też znowu powiedział Wojtek, że człowiek nie wiedział, no myślał, że a może zamykają tamtego, ale w momencie, kiedy ja się zorientowałam, bo nam tak powiedział, kiedy już wyciągnął tego Jarka z łóżka, wyciągnęli ci milicjanci i powiedzieli, idziecie z nami tutaj i powiedzieli, że właśnie jest stan wojenny, czy jest wojna, czy coś takiego, takie coś powiedzieli. No i w tym momencie zdałam sobie sprawę, że to się właśnie, zabawa się skończyła, zaczęły się schody i że w związku z tym nie wiadomo, kiedy wyjdziemy. A moja wizja więzienia, no to była ukształtowana przez Archipelag Gułag głównie, przez, nie wiem, czy już wtedy był wydany Bukowski, być może i Powraca wiatr, ale w każdym razie przez Czapskiego, przez Herlinga Grudzińskiego, przez wszystkie książki o więzieniach stalinowskich, a łagrach zwłaszcza. No i moja wizja była taka, że to będzie no, jak najgorzej. Także jak mnie sprowadzili na ten dołek, to powiem szczerze, że wydawało mi się, że... I że pojedziemy tam gdzieś dalej? Nie, ja sobie nie wyobrażałam, pojedziemy dalej, natomiast specjalnie uważamy, że zostaniemy tutaj, natomiast no jeżeli, znaczy znowu współczesny pewnie słuchacz nie zdaje sobie sprawę, oglądał dołek. Dołek to była szalenie nieprzyjemna instytucja, to znaczy bardzo tam się źle siedzi. To teraz na Białorusi siedzi się jeszcze gorzej, ale fakt jest taki, że tam się bardzo nieprzyjemnie siedział. To znaczy polegało na tym, że stało się jeden koc, no i na takich twardych podwyższeniach, bo to było właśnie takie, na Opaczewskiej to były takie, jakby to powiedzieć, łóżko polegało na tym, czy prycza, czy jak to nazwać, to było takie mieli podwyższenie betonowe obite pilśnią. No i jeden kot się dostawało, także i tam się funkcjonowało. Ja se tak wyobrażałam, to było w piwnicy na dodatek, okienko jedno małe i myślę sobie, no tak, no więzienia zapełnione, bo wszystkich na pewno zamknęli. A ja jestem mało ważna, to mnie zostawią tam na pewno na tym, pewnie w tym, na tym dołku będę tak już siedzieć. No i nas tam wpakowali do jednoosobowej celi 5 kobiet, więc myśmy, ja spałam na stole, taka była, tak to wyglądało, bo no one się nie zmieściły w ogóle, nie mieściłyśmy się tam. No, to była zima, przypomnijmy młodym słuchaczom. Mroźna. Niedziela i bardzo było zimno, bo to prawdziwe zimy były. Prawdziwa bardzo. Niedziela. Ja tam w każdym razie spałam na pewno pod takim grubym płaszczem. Wojtek Borowik. Ja tylko jeszcze takie jedno uzupełnienie, ponieważ pracowaliśmy w Biurze Krajowym NZS-u, to trzeba też wspomnieć o tym, że pracownikami tego biura w zasadzie byli podziemni wydawcy. W związku z tym pracowaliśmy 24 godziny na okrągło w ciągu dnia dla NZS-u, a w nocy drukowaliśmy bibułę, która potem rzeczywiście była w różnych miejscach dostępna. Ja miałem jeden moment, kiedy rzeczywiście może nie tyle się bałem, ale pomyślałem sobie, kurczę, no skończy się tak jak zwykle. To był taki moment w Białęce, kiedy... To znaczy z ruchem całym, tak? Nie chodzi pan o sobie, tylko... Mówię o sobie. Skończy tak jak zwykle. Wyjaśnię, o co chodzi. To był ten moment, kiedy przenosili nas z jednego aresztu do baraków. I to było takie przechodzenie pojedyncze. Kazali nam zabrać swoje rzeczy na korytarzu, psy, ci klawisze uzbrojeni, więc to wyglądało tak, powiedziałbym, jak miało wyglądać. No i trzeba było iść, dochodziło się do schodów i gdzieś zejść na dół. No i ja wtedy sobie pomyślałem, kurczę, no skończy się tak jak zwykle, tak? Mając na myśli to, jak kończyły pokolenia Polaków, no w takich miejscach, tak? No ale na szczęście okazało się, że to było tylko przejście po prostu do innej części więzienia i tam spotkałem już wszystkich swoich przyjaciół, więc czułem się pewnie i od tego momentu już nie miałem cienia strachu. W ogóle się nie bałem, powiedziałem, że po prostu ta władza nie posunie się tak daleko, jak można było sobie wyobrażać w tym momencie, że może się posunąć. Tak też pan myślał, panie Macieju, że władza się już nie posunie dalej, że to jakoś jest inaczej. Jeżeli można, to jeszcze tytułem jak gdyby uzupełnienia do Agnieszki, bo ona powiedziała o tym karnawale 16 miesiąca karnawału Solidarności. To wywołała takie moje wspomnienie w maju 81, bodajże, myślę, że to był ten termin, natomiast to było na pewno teren Politechniki Warszawskiej. Był kiermasz, tak jak wzorem w dawnym PRL-u były kiermasze książki, był kiermasz książki niezależnej w ogóle. To było już ewidentne wyjście tak publiczne z niezależnymi wydawnictwami. Po prostu poszczególne oficyny wydawnicze podziemne miały swoje stoiska po prostu zadaszone. No tak porządnie to było zorganizowane. Wtedy wreszcie kupiłem sobie Miłosza, którego dzisiaj to młodzież nie uwierzy, nie było normalnie w księgarniach. Wojtek tutaj przybył. Tylko wydawnictwo podziemne drukowały Miłosza wtedy. Hmm. Tak. A propos noblistów. Tak. Natomiast Wojtek przywołał takie wspomnienia, które rzeczywiście było dosyć dramatyczne, bo jeżeli tu już padło pytanie o obawy, emocje, bo oczywiście towarzyszyły te emocje przynajmniej mi od samego początku, to znaczy od tej wspomnianej przeze mnie historii na Rakowieckiej. Rzeczywiście to było dla mnie pewne jakieś trudne doświadczenie. No należało nie ulec pewnej panice, prawda, bo zupełnie nowe doświadczenie życiowe, stan wojenny, co to jest, prawda. Natomiast drugie rzeczywiście takie przeżycie to było to, co Wojtek mówi. Ja to zapamiętałem jeszcze w takim aspekcie. Nie tyle, że schodzimy do piwnicy, że tam powiedzmy wiadomo, co może być, co raczej idąc przez zamrożony dziedziniec, szpalerze, Atandy. Atanda to są funkcjonariusze ochrony więzienia, uzbrojeni podobnie jak zomowcy. To takie, prawda, strój, nie wiem, czy słuchacze wszyscy widzą, co było ZOMO, no, czyli to specjalne, tak jak specjalne oddziały prewencji czy policji, coś w tym rodzaju. Idąc tam przez ten, ze swoimi rzeczami osobistymi, z kosami na ten, do tych baraków OZ-1 i OZ-2, szedłem w towarzystwie Andrzeja Ginzburga i Kazimierza Wójcickiego. Wszyscy trzej byliśmy, no jak taka była wtedy moda, długie brody, prawda, dosyć długie włosy. I w pewnym momencie usłyszeliśmy komentarz takich dwóch funkcjonariuszy. O tym trzem to bym powyrywał obcążkami te brody przed wysłaniem do Izraela. A w ogóle jeszcze jakieś padały takie komentarze, że idziemy na białe niedźwiedzie, więc... No więc nie było wesoło, nastroje wyraźnie opadły, jak żeśmy już znaleźli się w nowym miejscu. Powiem tak, że te kolejne dni były o tyle jeszcze trudne, bo mieliśmy dostęp do tego oficjalnego radiowęzła, gdzie były komunikaty radiowe puszczane, z których no, niestety dowiedzieliśmy się dosyć szybko o tragedii w Wujku, prawda? Czyli ta początkowa, bo ja też muszę powiedzieć, że wśród części internowanych była taka euforia, no, że teraz kraj odpowie, ruszy i nastąpi... Powstanie będzie. Tak, że będzie strajk generalny. Że nas wyzwolą. Tak, że no coś w tym rodzaju, były takie nadzieje płonne. Ja od razu się zastosowałem wobec siebie zabieg taki psychologiczny, że nigdy nie myślałem, kiedy wyjdę i założyłem, że tyle będę siedział, ile jest mi to przeznaczone po prostu. W związku z tym łatwiej to się znosiło. Ja miałem samych kolegów, w związku z tym rzeczywiście czułem się dobrze, ale chciałem powiedzieć o innej rzeczy, bo tak naprawdę to moja żona ogromnie przeżyła to moje aresztowanie, dlatego że przez 1,5 tygodnia nie miała informacji, co się ze mną dzieje. Jak pojechała dowiedzieć się, czy jestem internowany, to odpowiedziano jej absolutnie nie. Nie zostałem internowany i w ogóle nie wiadomo nic na mój temat, więc ona przez te 1,5 tygodnia brak informacji przeżywała, prawda? To było przeżywała coś niesamowite. Tego gehenne, złego. Tak, bo nie bardzo wiedziała, do kogo ma się zwrócić, z kim rozmawiać, gdzie się dowiedzieć. Później dopiero jak zaczęły się pokazywać listy internowanych i cele, to zobaczyła moje nazwisko i się uspokoiła, ale tak naprawdę to ona ogromnie przeżyła. Maciej Goliszewski. Ja dodam właśnie taką rzecz, że to doświadczenie było większością, dotknęło większość członków naszych rodzin. I to, co Wojtek mówi, te listy właśnie, że gdzie jesteśmy, to przynajmniej, tak jak ja kojarzę z opowieści mojej żony, pewno ty też potwierdzisz, to był kościół świętego Marcina w Warszawie, gdzie tam powstał na skutek decyzji prymasa Glempa prymasowski komitet pomocy prześladowanej, uwięzionej i ich rodzinom. Bodajże tak brzmiała prawidłowa nazwa. I tam właśnie była ta informacja. Teraz trochę muzyki, którą słuchaliśmy wtedy, 38 lat temu, choć niekoniecznie 13 grudnia. Podaję ci rękę, ty mówisz, że mało. Podaję ci usta, ty prosisz o więcej. Oddaję ci serce, oddaję ci ciało. Ty czekasz i mówisz, to mało, to mało. Masz oczy marzące i styl bycia luźny. Na pozór łagodny, okrutny jesteś i próżny. Kiedy zechcesz jestem, gdy zechcesz odchodzę. Czego pragniesz jeszcze, bym mogła z tobą być? Tak mało zostawiłam sobie do obrony. Ty nienasycony, wciąż nienasycony. Oddałam ci serce, oddałam ci ciało. Odchodzisz i mówisz, mało, mało. Thank you. Agnieszka Romaszewska, Wojciech Borowik, Maciej Goliszewski są gośćmi specjalnego programu takiego wspominkowego trochę, chociaż może słowo wspominki to może nie konotuje się tak poważnie. Ale z drugiej strony, no Boże, byliśmy wtedy młodzi i myśleliśmy, że jeszcze może nie wszystko się skończyło. Następne dni, pani Agnieszko, myśleliśmy o tym, że jednak się nie skończyło, że Polacy powstaną, nie wiem, że damy sobie jeszcze jakąś radę, czy wręcz przeciwnie, zaraz wkroczą Ruscy. Bo tak wciąż większość społeczeństwa mówi tego z tamtej epoki. Nie, no chyba wtedy uważano, że znaczy tak przynajmniej zawsze oficjalna wersja Rozelskiego była taka, że on to zrobił po to, żeby nie wkroczyli, więc już no, wiemy na pewno, że nie miały nie wkroczyć, no bo teraz już wiemy w zasadzie, że to on zrobił, że tak powiem, z dobra woli, bardzo chciał i tak napisane to było zresztą w sowieckich papierach przecież, które zostały znalezione w archiwaliach tak naprawdę, że jednak bardzo chciał i bardzo im to służył tym, tą sprawą, prawda, naszym wschodnim przyjaciołom. Natomiast wersja oficjalna była taka, że nam, żeby nie wkroczyli. Natomiast ja chciałam jeszcze wrócić do jednej rzeczy, bo skoro mówimy o tym 13 grudnia, jest 13 grudnia, to ja bym chciała wspomnieć jedną rzecz, bo z jednej strony to jest tak, mamy skłonność do wspominania pewnych rzeczy albo z wielkim patosem przypominamy, no tak jakby to była co najmniej bitwa pod Grunwaldem. Przy tym stole go nie ma. Albo odwrotnie z kolei. A jeżeli się mówi, opowiada same dowcipy i śmieszne rzeczy, których też jest było oczywiście ileś, no bo tak to jest już w życiu, to z kolei się nie oddaje pewnej grozy, ale ona jednak była. I to trzeba sobie powiedzieć, że ten 13 grudnia to był straszny. Też znowu Wojtek tu powiedział o tym, że jego żona nie miała pojęcia, co się z nim stało i to było dosyć powszechne, to też i Maciek powiedział. Ale nie tylko to znaczy było tak, że ja na przykład siedziałam z kobietą, której zabrano dziecko po prostu i to paromiesięczne dziecko. I nie wiadomo było co, że oddadzą do domu dziecka. Potem okazało się, że jej matka odebrała to dziecko kilkumiesięczne. To była Kinga Dunin, obecnie ważna krytyczka, bo nie odważę się powiedzieć inaczej w jej przypadku, literacka, czy jak to nazwać. No w każdym razie, ale to ona siedziała chyba w celi obok mnie. Myśmy robiły całą awanturę o to, żeby ją wypuścić, bo to dziecko było, miało, nie wiem, 3 miesiące. Jakoś malusieńkie to było. Także takie sytuacje były i najbiedniejsi też często byli ci, którzy zostawali. To znaczy w moim przypadku moi oboje rodzice się ukrywali. To była sytuacja taka, że moi oboje rodzice się zorientowali, że jest stan wojenny. Pani wiedziała o tym? Wtedy nie. Nie miałam pojęcia. Znaczy nie, przepraszam, źle mówię. W przypadku matki wiedziałam, dlatego że mi to przez przypadek powiedział Ubek. To znaczy Ubek przesłuchujący mnie i próbujący wymusić lojalkę. Zaraz parę dni po, chyba następnego dnia po zatrzymaniu, zapytał mnie, co się dzieje, gdzie poszła matka. Powiedziałam, że nie wiem, że do znajomych, ale nie wiem jakich, a dokąd, nie wiem, a kiedy miała wrócić, a nie wiem, no i tak dalej. I na co on odpowiedział, takie zezłoszczony tym nie wiem, powiedział, a my ją i tak złapiemy, powiedział. Aha. No i w tym momencie ja się zorientowałam, że znaczy się nie złapali, skoro tak mi mówią. Więc to stąd wiedziałam o niej, natomiast o ojcu nie wiedziałam. Tego się dowiedziałam dopiero już, ho, ho, ho, dużo, dużo później. Właściwie ja wiedziałam, że się chyba ukrywają, ale naprawdę nie miałam z nimi praktycznie kontaktu przez następne 5 miesięcy. Jedyny gryps, który od nich dostałam, będąc już gołdapi, niestety wyrzuciłam, ponieważ nie zorientowałam się, że to jest gryps. Znaczy w maśle był kawałek folii aluminiowej, w której była zawinięta bułka. No i ja niestety tą folię, no co to za śmieci jakieś tam w środku, wzięłam i wyrzuciłam to. Także nie przeczytałam tego grypsu, no i nie wiedziałam, dopiero się dowiedziałam po wyjściu, ale w każdym razie oni już się ukrywali, czyli oni już nie wrócili do domów. Potem się po paru dniach spotkali, po dwóch chyba dniach następnie się spotkali. Każdy z nich wysłało łącznika i się spotkali w ten sposób u moich babci. Najpierw żaden z tych łączników nie chciał nic mówić, bo się bał, że to drugie, kim jest to drugie. No, ale w każdym razie oni się jakoś udało im się spotkać, natomiast te mnie nieszczęsne babcie zostały same. No, to były już panie, które przeżyły II wojnę światową, stalinizm. No i nagle zaresztowali. Ci się ukrywają. Wnuczka, dziecko przecież malutkie, aresztowane. No i one były naprawdę no właśnie na to chciałbym zwrócić uwagę, że pierwsze ofiary stanu wojennego 13 grudnia to nie wy opozycjoniści, ale ludzie, którzy dostali atak z Srebrnej Kiszki i nikt do nich nie przyjechał, ponieważ nie było telefonów. To były pierwsze ofiary. I można by tak mnożyć tych różnych spraw wiele złych. Ja byłem związany z opozycją od roku 76, a w zasadzie od 77, mogę powiedzieć, byłem zawodowym rewolucjonistą. I my zawsze żyliśmy w cieniu Sowietów, tak? Zawsze mieliśmy w tyle głowy, że ta interwencja może być, tak? I jak, wtedy? I jak podejmowaliśmy działalność, no to też wielu z nas myślało, że ten system będzie jeszcze bardzo, bardzo długo trwał, tak? To był taki odruch, powiedziałbym, moralny i odruch sprzeciwu, niezgody na rzeczywistość, a jednocześnie wybór życia w wolności, tak? Bo my paradoksalnie działając w tych warunkach nielegalnych, podziemnych, to byliśmy ludźmi wolnymi, tak? Bo mogliśmy robić dokładnie to, co chcieliśmy. Chcieliśmy wydawać książki, wydawaliśmy książki. Chcieliśmy robić gazety, robiliśmy gazety. I ja w Białęce zresztą, jak miałem możliwość, natychmiast z kolegami uruchomiłem taką białęcką podziemną gazetkę, tak? I później po wyjściu z Białęki oczywiście wróciłem do tego mojego podziemnego życia. Założyłem kwartalnik społeczno-polityczny Wakat, potem... Jeszcze wróćmy, jak sobie ułożyliście życie, panie Macieju, do internowanego? To pytanie trudne. Na początku było bardzo skromnie, to znaczy tak, cele brudne, zaniedbane, bo były pospiesznie... Pan był cały czas w Białęce, tak? Znaczy ja byłem do 25 sierpnia 82 w Białęce, a później zostałem przewieziony z grupą kolegów do Strzebinka. Druga grupa kolegów chyba została wywieziona do Załęża tego dnia. Nieliczni zostali w Białęce. Część z nich później została dołączona do krajówki, czyli członków Komisji Krajowej Solidarności, które nadal czy nadal siedzieli na pawilonie czwartym w Białęce. I część z nich później dostała sankcję prokuratorską, czyli status internowania został zamieniony na regularny areszt. Natomiast początki były, tak jak mówię, no, cele brudne ze śladami poprzednich mieszkańców, czyli więźniów kryminalnych, szczury, również szczury. I było zimno, przeraźliwie zimno, bo grzejniki na początku nie działały, a pamiętam, proszę pamiętać, że to był wyjątkowo mroźny grudzień. Bodajże raz w tygodniu łaźnia z zimną wodą. O rany. No, z zimną wodą. Dopiero później po interwencji. Różne były te po interwencji później no, dopiero. Dla kobiet, ja było tak. Dla kobiet, no, ja na przykład powiem tak, że mam na wodę i to niecodziennie. I niecodziennie, tak. Oczywiście w celach, to tak już, żeby teraz ta Białęka inaczej wygląda. Tak zwane miejsce ustronne to było przepierzenie w postaci nie jakichś drzwi, tylko taki wydzielony narożnik, gdzie była miska klozetowa i umywalka również żeliwna taka z zimną wodą. I ten WC po prostu był no, niczym nie izolowany od reszty celi. Czyli możecie Państwo sobie wyobrazić, że to było duże poczucie dyskomfortu. No cóż, taka proza życia. Aluminiowe miski do jedzenia, strawa więzienna, aluminiowe sztućce, oczywiście żadne noże, tylko łyżki bodajże, nawet chyba widelce nie były możliwe do tego. Dopiero po pewnym czasie, to nie pamiętam, to było półtora tygodnia czy dwa tygodnie, zaczęła napływać pomoc organizowana w przypadku tu Warszawy przez Komitet Prymasowski na Piwnej, na wspomnianej przeze mnie wcześniej ulicy Piwnej. Zaczęli się pojawiać księża kapelani. I tutaj wymienię czterech, którzy nas stale jak gdyby wspierali, nie tylko w sensie jakiejś pomocy duchowej, ale również no, kontaktu zewnętrznego. Wszyscy lgnęli na te spotkania, przemycali również grypsy. Jak i również udawało się nam powierzyć jakieś wiadomości do wyniesienia na zewnątrz. Oni szczęśliwie nie podlegali kontroli w sensie przeszukiwania osobistego. Natomiast, no cóż, od pewnego momentu było zdecydowanie lepiej. No. Około 10 tysięcy osób internowano wtedy, w tym 1000 kobiet. Jesteście Państwo elitą w 40-milionowym narodzie. No tak, Znaczy, tak. Myślę, że elitą są ci, którzy zostali na wolności i podjęli opór. Tak. Oni są tak naprawdę elitą. My mieliśmy trochę łatwiej. W takim skrócie już wielkim. Po 38 latach to internowanie dla pani, tamten czas, pani Agnieszko, czym jest? Czy w ogóle jest ważne jeszcze? Bo ja wiem, czym, no, jakiś kawałek życia. Nie zastanawiałam się nad tym, jakimś czymś specjalnym. No tak wtedy było już, no. Wojciech Borowik. Czym było internowanie dla mnie? Po tych 38 latach. I czy było czymś takim, co konstruowało was w jakimś stopniu potem? Konstruowało, dlatego że ja tam się znalazłem w gronie moich przyjaciół, z którymi działaliśmy w podziemiu przed stanem wojennym. Robiliśmy wszystko w tym więzieniu, żeby ten klimat oporu podtrzymywać. I po wyjściu z internowania w zasadzie wszyscy włączyliśmy się w działalność podziemia. Także to nam dało możliwość umocnienia się w tym, że trzeba walczyć. I Maciej Goliszewski. Niewątpliwie ważne doświadczenie życiowe. Powiem tak, że w moim przypadku niewątpliwie władza ludowa spowodowała u mnie większą radykalizację poprzez to doświadczenie niż wcześniej byłem radykałem. Byłem przedtem umiarkowany, natomiast to spowodowało wyraźną radykalizację moich poglądów. I tak zostało do dziś. Dobrze, zaśmialiśmy się chociaż. Ale nie mamy władzy ludowej. Dzięki Bogu. To był naprawdę trudny czas. Dziękuję, że wspomnieliście o tym czasie. Agnieszka Romaszewska, Wojciech Borowik. Dziękuję bardzo. I osoba Maciej Goliszewski byli gościem programu naszego. W Trójcy dochodzi druga. Już się zapytam, co drugiej z wami się działo. Może za rok. Z okazji 38. rocznicy wybuchu stanu wojennego rozmawialiśmy z uczestnikami tamtych wydarzeń. Ja już państwu bardzo dzisiaj dziękuję i do widzenia. Marek Strzemecki. Autopromocja. Święta bez granic 2019. Karp na płycie już po raz 20. Zaśpiewały same gwiazdy: Miśkiewicz, Rusowicz, Steczkowska, Wrońska, Badach, Rogucki, Sojka, Szcześniak, Poniatowski oraz Kwartet Rampa. Święta bez granic 2019. Akcja charytatywna Trójki i płyta CD, a na niej wyjątkowe utwory. Wśród wykonawców m.in. Waglewski, Fish Emade, WW, Zbigniew Wodecki oraz Barbara Brońska z piosenką Plastik. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty zostanie przeznaczony na pomoc utalentowanym dzieciom z niezamożnych rodzin, podopiecznym Fundacji Świętego Mikołaja. Płyta CD Święta bez granic 2019 już do kupienia na stronie sklep polskiradio.pl i w dobrych sklepach muzycznych. Sponsorem akcji Święta bez granic jest PGE, Polska Grupa Energetyczna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze kilka prezentów do kupienia? Najlepiej w jednym miejscu! Stwórz w MediaMarkt swoje świąteczne zestawy z produktów AGD i zaoszczędź aż do 15%. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina na objawy menopauzy. Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen. Nie, już nie potrzebuję. Femitonina jest i na menopauzę, i na sen. Zawarty w Femitoninie wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie. Aha, to te, co się bierze dwa razy dziennie? Nie, tabletki Femitonina biorę tylko raz wieczorem. To dużo wygodniejsze, a przy okazji mniej wydaje. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. W wielkim teście produktów Aldi zmysłami wszystkich zawładnęła czekolada orzechowa z okienkiem Chateau za 3 zł. Jak ona wyglądała przez to okienko, jak ona pachniała tym kakao, a te orzeszki, jak one chrupały, palce lizać. A ty po co wracasz do Aldi? Dołącz do wielkiego testowania produktów na zawszealdi.pl. Raz Aldi, zawsze Aldi. Proszę, pana okulary do odbioru. A w okresie jesienno-zimowym, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam potrzebnej jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego!